Wong edan kuwi suaranya, wong edan kuwi, yehe, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Bye.